Tu Trójka, program trzeci, poniedziałek, 19 czerwca, jest 10. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Wszyscy poszkodowani w nocnym ataku w Londynie to muzułmanie, informuje policja. Szefowa polskiego rządu o uchodźcach, analizujemy korytarze humanitarne. Gdański sąd decyduje, czy seryjny gwałciciel i morderca Leszek P. trafi do ośrodka dla niebezpiecznych przestępców. Jest za wcześnie, by mówić o motywach sprawcy ataku na społeczność muzułmańską, mówi londyńska policja. Kilka minut temu poinformowano też, że wszyscy poszkodowani to właśnie muzułmanie. W londyńskiej dzielnicy Finsbury Park furgonetka wjechała w grupę ludzi wychodzących z meczetu. Zginęła co najmniej jedna osoba, 10 zostało rannych, w tym 2 poważnie. 8 osób pozostaje w szpitalach, 2 zostały opatrzone na miejscu. Służby potraktowały to zdarzenie jako potencjalny atak terrorystyczny. Wbrew wcześniejszym doniesieniom na miejscu nie znaleziono noża. Minister do spraw lokalnych społeczności Sajid Javid zapowiedział wzmocnienie środków bezpieczeństwa. Wzmocnimy ochronę meczetów w całym kraju. Ludzie muszą się czuć bezpiecznie podczas modlitwy. Policja zbada tę sprawę bardzo dokładnie, sprawiedliwości stanie się zadość. Ale myślę, że się nie poddamy, apeluję, by ludzie nie dali się podzielić. 48-letni kierowca samochodu został ujęty przez świadków zdarzenia, a następnie aresztowany przez policję, która skierowała go na obserwację w szpitalu. Mężczyzna ma zostać poddany badaniom psychiatrycznym. Premier May będzie przewodniczyć posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego COBRA. Jesteśmy na etapie analizowania korytarzy humanitarnych, mówi szefowa rządu. W rozmowie w Polityce.pl Beata Szydło pytana była m.in. o kwestie uchodźców. Jak mówiła, korytarze humanitarne są oczywiście pewną propozycją, którą można rozważać. My to robimy. Dlatego spotkałam się z nuncjuszem apostolskim. Rozmawialiśmy na ten temat. On sam poprosił nas o możliwość rozważenia dialogu na ten temat, mówiła premier. Zastanawiamy się, czy to jest akurat ten sposób, który pomoże faktycznie tym ludziom, czy też nie lepiej, tak jak w tej chwili robi to Polska, pomagać tam na miejscu, dodała szefowa rządu. Mówiła też, że nasz kraj jest zaangażowany m.in. w budowę szpitali. Gdański sąd zdecyduje, czy zabójca i gwałciciel Leszek P. trafi do ośrodka dla niebezpiecznych przestępców w Gostyninie. To seryjny morderca i gwałciciel i wciąż jest niebezpieczny. 2 tygodnie temu na niejawnym posiedzeniu sądu zeznawali biegli psychiatrzy, psycholog i seksuolog, którzy sporządzili opinię o stanie zdrowia mężczyzny. Jego pełnomocnik wniósł odrzucenie wniosku, a dzisiejsze postanowienie sądu będzie nieprawomocne. To już 3 dzień walki z pożarami lasów w środkowej Portugalii. W płomieniach zginęło 61 osób, 62 osoby zostały ranne. Ludzie byli uwięzieni w domach i samochodach. Z pierwszych analiz wynika, że przyczyną tragedii było uderzenie pioruna. W kraju panują ekstremalne upały. I mimo, że w gaszeniu pożaru uczestniczy 1600 osób, wciąż aktywne są 4 skupiska ognia. Mieszkańcy walczą o dobytek. Już wczoraj w południe czuć było tutaj dym. Teraz dotarły płomienie. Ja i moi sąsiedzi robimy wszystko, by ocalić domy. Robimy co możemy, ale zdajemy sobie sprawę, że być może wkrótce będziemy musieli uciec przed pożarem. Od wczoraj w Portugalii trwa 3-dniowa żałoba narodowa. Ładowanie telefonów, tabletów, a nawet samochodów bez użycia kabli elektrycznych to projekt, nad którym pracują naukowcy z Uniwersytetu Stanforda. Właśnie zbudowali specjalny model do bezprzewodowego przesyłania prądu. Prototyp wydaje się dość prosty. Na 2 styropianowe koła nawinięte są miedziane zwoje. Koła zatknięte są na drążku. Całość wygląda jak duża sztanga. Jedno koło to źródło, a drugie to odbiornik. W odbiorniku znajduje się dioda, która świecąc potwierdza, że prąd płynie, nawet wtedy, gdy zmienia się odległość między źródłem a odbiornikiem. Autor eksperymentu, profesor Shanhui Fan, mówi BBC, że chodzi o stworzenie bezprzewodowego systemu zasilania ruchomych obiektów. Mamy nadzieję, że w przyszłości elektryczne samochody będzie można w ten sposób ładować podczas jazdy na autostradzie. Na razie nie jest jasne, kiedy taki system mógłby zacząć działać w praktyce, a nie tylko w laboratorium. Szczegóły publikuje tygodnik Nature. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Bezchmurnie, choć po południu, gdzieniegdzie na północnym wschodzie możliwy jest przelotny deszcz, przeważnie od 25 do 29 stopni w rejonach podgórskich i na wybrzeżu od 21 do 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

dreams that were replaced by the air that you breathe, gone to waste. When the world becomes a place where nothing grows, on the land that you killed for comfort. Plan B na początek drugiej godziny naszego spotkania, a teraz już Piotr Metz w sprawie płyty tygodnia. Witaj. Dzień dobry. Tytuł Fake Sugar kojarzy mi się, nie wiem czemu, ze sztucznym miodem Agnieszki Osieckiej. O, to ładnie, tak, rzeczywiście. Wymieniliśmy przed chwilą parę uwag i ponieważ nie słyszałeś tej płyty, wybrałem specjalnie teraz utwór, który tą płytę kończy, który jest chyba charakterystyczny dla tego, jak zaskakująca jest dla tych, którzy pamiętają chociażby Gossip, nowa płyta Beth Ditta. Miała długą przerwę, niektórzy myśleli, że w ogóle się zajmie już projektowaniem mody raczej niż nagrywaniem piosenek, a okazało się, że ciągnie ją do muzyki i okazało się, że do zupełnie innej niż ta, którą prezentowała ze swoim macierzystym, no słynnym w swoim czasie zespołem. Przyznała mi się w rozmowie w Londynie, w której tak naprawdę zamiast rozmawiać o nowej płycie, jak się dowiedziała, że słuchałem już Sierżanta Pieprza w Abbey Road, to straciliśmy 20 minut na opowieści o tym, jak tam było. Przyznała się, że na przykład kilka lat temu, mniej więcej 5 lat temu, odkryła Abbe i zachwyciła się tym, jaka to jest klasyczna struktura piosenek, jakie fajne melodie. Nie posunąłbym się tak daleko, żeby powiedzieć, że słyszę Abbe na tej płycie, natomiast słyszymy zupełnie inną wokalistkę. Posłuchaj sam i niech cię to zaskoczy. Utwór, który kończy płytę, jest taką kropką nad i, a może wielokropkiem, który sugeruje, że będzie dalszy ciąg. Beth Ditta, Fake Sugar, to nasza płyta tygodnia, 71335, bardzo poprosimy. Piotr Metz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. For this place, maybe I'll just stay put and won't go anywhere. There's not a whole lot that I could do to get you off my mind. Not that I wanted to, not that I ever tried. And then I go, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, with heaven, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, with heaven. Then there's the silence, the kind of quiet that hurts. Why put into words? I'm surrounded by pieces of you frozen in time for no good reason. But you're only as far as the moon and stars. I'm remembering how great you are, and I'm wondering, if they know. Tak się kończy nasza płyta tygodnia. Beth Ditta, to Fake Sugar. Dziś dla pani Agnieszki do miejscowości Pisz i dla pana Jana do miejscowości Poznań. Proszę powalczyć jutro i tak aż do piątku. Płyta tygodnia. Kwadrans po 10:00. Mój skarbie. Natalia Grzeszczyk. Dzisiaj w poszukiwaniu skarbów udamy się w dosyć nietypowe miejsce. Parę dni temu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów w Warszawie zorganizowano 8 już piknik archiwalny pod hasłem Skarby Archiwów. Naszą przewodniczką zgodziła się tam być Hanna Krajewska, ja jestem dyrektorem Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Jesteśmy teraz przed Pałacem Staszica. Jest to piękny gmach, który został wybudowany w XIX wieku, ponieważ Staszic miał taki pomysł, żeby wybudować to dla Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Dokumenty od zawsze były przechowywane w trezorach, czyli były przechowywane w skarbcach i były tak traktowane. Tak się stało wśród nas ludzi, że kiedyś żyliśmy w zasadzie prawie bez dokumentów i to nam wystarczało. A później stworzyliśmy sobie świat z dokumentami. I te dokumenty teraz już nam towarzyszą. Całe nasze życie tak naprawdę musimy się legitymować dokumentami, ale oprócz tego, oprócz takich dokumentów, które są nam niezbędne w ogóle do istnienia naszego teraz, znajdują się jeszcze coś, co nazywamy skarbami, co nazywamy tym, co zostało po naszych przodkach. To są dokumenty, które były zbierane przez kancelarie królewskie, przez kancelarie książęce. Oczywiście w różnym stopniu, bo jednak przeszły przez nasze tereny straszne wojny, które nam ograbiły, albo wywiezione są całe te dokumenty, albo zniknęły całkowicie, zostały spalone. No, w każdym bądź razie posiadamy jednak sporo dokumentów, które nam mówią o naszej przeszłości. I do tych dokumentów wracamy. To ja mogę prosić o zaprowadzenie mnie do pierwszego skarbu? Tak, to chodźmy. W Archiwum Zamku Królewskiego na pewno wyjątkowe są dokumenty z podpisami polskich królów. Beata Gadomska, kurator Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie. I tutaj chcieliśmy właśnie zaprezentować dokumenty, które wyszły z królewskich kancelarii od Zygmunta I Starego aż do Stanisława Augusta. Także to są skarby Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie. A czy ktoś próbował kiedyś interpretować te autografy, coś wywnioskować na temat charakteru na przykład właściciela? Ja nic o tym nie wiem, natomiast można zauważyć, że niektórzy królowie mieli taki podpis zamaszysty, inni mieli podpis taki drobny, skromny, jak na przykład August III. Pod jego dokumentami zawsze jest taki niewielki, skromny podpis Augustus Rex. Jeszcze inni królowie podpisywali się naprawdę, no podpis na przykład Michała Wiśniowieckiego, króla Polski, no zajmuje niemalże 1/3 dokumentu łącznie z połową części pieczęci, która jest pod dokumentem przyłożona. Także być może badania grafologiczne byłyby tutaj wielce interesujące. Moja pani przewodnik mnie od jednego ważnego miejsca do drugiego prowadzi, no to chciałam zapytać, jakie skarby radiowe możemy tutaj odnaleźć? Skoro pani pyta w imieniu Trójki, no to może zacznę od programu trzeciego. Małgorzata Barucka, redaktor Archiwum Polskiego Radia. Sporo miejsca poświęciliśmy jako Archiwum Trójce. Początków, zwłaszcza program muzyczny, tak zwane radiowe giełdy piosenki, które wcześniej się odbywały w różnych miejscach w Warszawie, w kawiarniach. Patronat objął właśnie program trzeci. To były takie prezentacje, zwłaszcza zespołów kabaretów studenckich i z tych kabaretów studenckich wywodzili się potem świetni artyści. No, takim przykładem był Wojciech Młynarski. Pierwsze nagranie jego właśnie pochodzące z tych czasów, kiedy zaczynał swoją karierę właśnie w giełdzie piosenki. Niedziela na Głównym i dla niego to była bardzo ważna piosenka, bo to była piosenka, którą napisał właśnie w początkach kariery jako 22-letni młody człowiek. Niedziela na Głównym, niedziela! To za nami już papierowe skarby archiwów, dźwiękowe skarby, a tutaj archiwum urzędu. Najważniejszy skarb na tej ekspozycji, a jest to ekspozycja Archiwum Prezydenta RP, moim zdaniem, ale to zaznaczam, jest to tylko moje zdanie, uważam, że to są ordery, które prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje. Agnieszka Figura Tomaka, Archiwum Prezydenta RP. Przede wszystkim Order Orła Białego, który jest najstarszym polskim odznaczeniem. Z odznaczeń, które jest dla każdego z nas, to jest medal za długoletnie pożycie małżeńskie, ale trzeba spełnić parę warunków, to znaczy... Moment. No najpierw zobaczmy, czy gra jest warta świeczki. Jak wygląda ten medal? Jest bardzo miły dla oka. Różowa wstążka ze srebrnym kwiatem. W środku są róże. Warunkiem, żeby otrzymać taki medal, jest bycie w związku z jednym małżonkiem przez ponad 50 lat. Aha, czyli ten medal, który jest obok za ofiarność i odwagę jest dołączany po prostu. Automatycznie. Może nie tak, ale rzeczywiście może w niektórych przypadkach, tylko pytanie jest takie, komu? Czy małżonce, czy małżonkowi? Natalia Grzeszczyk, mój skarbie. Odsyłam na stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Shut up. Kate Bush. Już. A, miałem powiedzieć, jak z tymi jajkami było. Rzeczywiście, bo w wtorek w ubiegłym tygodniu powiedziałem, że nigdy nie udaje mi się ugotować jajek tak, żeby skorupka odchodziła. Zimna woda podziałała. 30 sekund w bardzo zimnej wodzie tuż po gotowaniu były przepyszne. Teraz taki duecik Prince, a potem Whitney Houston. My love, If I lose my fame and fortune, really don't matter. And I'm homeless on the street, on the street, Lord, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station, okay. It's okay if you're sleeping with me. As the years they pass us by, years. We stay young through each other's eyes. And no matter how old we get on, it's okay as long as I got you, baby. Cause on earth we wasn't meant to stay. And no matter what the people say, really don't matter. I've been waiting for you after the judgment day. A potem Whitney Houston. Widzę, że temat jajków nie został zamknięty. Pan Michał napisał, łatwo odchodzące skorupki z jajek oznaczają, że nie są one najświeższe. To ja wolę, żeby nie były najświeższe, a żeby jednak odchodziły. Jakoś tak wolę zdecydowanie. Running down by the lake shore,

The Bird and the Bee. No, patrzę jeszcze na tę płytę Rehab Reunion, na tej płycie Bruce'a Hornsby'ego. Gościnnie między innymi Bon Iver i koleżanka Mavis Staples. Jest też nowa wersja folkowa The Valley Road. Trzeba będzie kupić. No to w takim razie za chwileczkę fajny film. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do czwartku! Oferta specjalna w sklepach Euro! Smart TV 32 cale. Thomson za 899. 43 cale. LG Smart TV Wi-Fi za 1690. Smartfon LG K3 Dual SIM LTE za 299. Pralka Bosch Vario Perfect. Duży wyświetlacz. Klasa A+++ za 1149. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fajny film. Dziś rozpoczyna się 36. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film. W konkursie krótkiego metrażu znalazła się m.in. fabuła Aleksandry Terpińskiej Najpiękniejsze fajerwerki ever. Przypomnijmy, że finalistka naszego konkursu Talenty Trójki z 2013 roku wcześniej przywiozła dwie nagrody dla swojego filmu z festiwalu w Cannes. Z Aleksandrą Terpińską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Wyjazd do Cannes skończył się pięknym sukcesem. Przyjechałaś z dwiema nagrodami. Tak, przyjechałam z dwiema nagrodami. Jedna przyznawana w ramach sekcji Semaine de la Critique, czyli Tydzień Krytyki. To jest nagroda Canal Plus, przyznawana dla filmu krótkometrażowego i to jest wykupienie przez Canal Plus filmu i dystrybucja. A druga to jest taka nagroda, może trochę śmieszna, Złota Szyna i to jest nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie Kinofilii Kolei Francuskich i ona też jest przyznawana w ramach tej sekcji przez to stowarzyszenie i ona jest traktowana tak jak nagroda publiczności. No to rozumiem, że teraz możesz podróżować pociągami po całej Francji chyba gratis. No właśnie nie dostałam biletu, ale dostałam złotą szynę, także może jestem na dobrych torach. Aby tak było. Jak był przyjmowany twój film Najpiękniejsze fajerwerki ever? Wszystkim się bardzo podobał ten film i robił duże wrażenie i też poruszał, otwierał ludzi na dyskusję, co jest dla mnie bardzo ważne. I właściwie ktoś też powiedział ładną rzecz, że to jest taki film, który źle się kończy, ale czujemy się po nim dobrze i czujemy się po nim jakoś nadziejnie. I to właściwie była taka rzecz, która gdzieś tam ze mną została po tych wszystkich rozmowach, która się udała, bo rzeczywiście ten koniec jest taki może i pesymistyczny, ale też zawsze zależy mi na tej nutce nadziei na koniec, żeby nie zostawiać widza tak zupełnie samemu sobie. Także ogólnie odbiór był bardzo dobry i też myślę, że na wszystkich robiło wrażenie rozmach realizacyjny tego filmu, bo widać tam na ulicach jeżdżące czołgi, zamieszki i tak dalej, także rzeczywiście jak na krótki metraż, to niespotykany rozmach. A pamiętam, w jakim pośpiechu, jak szybko musiałaś ten film nakręcić. Wciąż nie mogę uwierzyć, że nam się to udało, szczerze mówiąc, przy tak niskim budżecie i tak krótkim czasie. Myślę, że tutaj przeważyło zaangażowanie ludzi i wspaniali współpracownicy, którzy włożyli w to 100% swojego serca, czasu, zaangażowania i chyba to dzięki nim się udało, bo nie znaliśmy słowa nie, tylko szukaliśmy rozwiązań. Wspomniałaś o czołgach na ulicach, wspomniałaś o tym, że dużo się dzieje w tle w tej historii kilku bohaterów, to przypomnijmy, no bo to jest taka właściwie uniwersalna opowieść, która może wydarzyć się wszędzie, a jednak dotyczy niepokojów, które mogą się współcześnie wydarzyć. No właśnie, ja nie chciałam osadzać tego konkretnie w jakimś miejscu i mówić o jakichś konkretnych czasach, chociaż niewątpliwie czasy, które teraz nastały, są bardzo niepokojące i muszę przyznać, że napawają mnie lękiem i to, że pojawia się tyle nienawiści i tyle jakichś dychotomii społecznych, że ten świat się strasznie polaryzuje i nie tylko w Polsce, ale w ogóle na całym świecie do głosu dochodzą ludzie, którzy nie mają wiele do zaproponowania poza krzykiem i nienawiścią do innych, to wydaje mi się, że wtedy należy być uważnym i wydaje mi się, że kino też powinno zabierać w tej sprawie głos. Teraz najpiękniejsze fajerwerki ever dopiero tak naprawdę rozpoczną swoją światową podróż. Tak, właściwie pewnie teraz czeka mnie małe tournée festiwalowe. Nie wiem, czy będę miała na to czas, bo szykuje się przede mną parę intensywnych miesięcy pracy scenariuszowej. Właściwie to bardziej bym się chciała teraz skupić na pisaniu scenariusza niż na jeżdżeniu na festiwale, bo chociaż to jest przyjemne, to jednak jak najszybciej już bym chciała pisać, robić dalej, także już nie mogę się doczekać. A dalej to co? Jeszcze na razie nie chcę bardzo o tym mówić, ale pracuję nad dwiema rzeczami równolegle. No i zobaczymy. U mnie jest tak, że długo, długo jest nic i takie walenie głową w ścianę i mówienie, że już nigdy nie zrobię następnego filmu, a później nagle wszystko się układa i jak już wiem, że ten scenariusz jest o czymś i to coś jest ważne do opowiedzenia i znajduję w sobie tą chęć, żeby to opowiedzieć, to wtedy już wszystko idzie bardzo szybko. Najpiękniejsze fajerwerki ever Aleksandry Terpińskiej w tym tygodniu można zobaczyć w Koszalinie. Festiwal Młodzi i Film potrwa tam do soboty. Z panią Aleksandrą rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Is it best to toe the line? We are getting close to the edge. John Ilsley ze swojej ostatniej solowej płyty. Przypomnę Państwu, nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Tam po audycji pojawi się cały zestaw muzyki, jaka gra do południa. To tak jak zwykle. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. A jak polecam stronę internetową, to także w sprawie głosowania na listę raz w tygodniu na 10 utworów polskieradio.pl. Trójka. polskieradio.pl. Trójka na końcu, przepraszam. Dire Straits, czyli John Ilsey z kolegami. Niedawno sięgnąłem po tę płytę w tonacji trójki i posłuchałem jej w całości i pomyślałem, że taka piękna piosenka, która cudownie zabrzmi do południa, dawno, dawno po nią nie sięgałem. Dire Straits do godziny 11. Autopromocja. Akmolinsk, Celinograd, Akmoła, Astana. Cztery nazwy, a miasto jedno.